Riboston dzięki cholinie wspiera również wątrobę. Riboston. Prawdziwa ribostana kasa. Środek spożywczy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 31 maja. Minęła 9. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. W Boże Ciało ulicami przejdą uroczysto procesje. Wierzący wychodzą na zewnątrz i demonstrują swoją wiarę. Kilka tysięcy policjantów czuwa nad bezpieczeństwem podróżnych w długi weekend. Ze statystyk wynika, że najwięcej wypadków zdarza się właśnie w taką piękną pogodę. Wymiana załogi na Darze Młodzieży. Jestem bardzo rozemocjonowana. Nie ma strachu. Czekamy, co może dla nas ma. Na początek jednak Śląsk. Samochód wjechał w grupę rowerzystów w pobliżu miejscowości Lekartów na trasie między Raciborzem a Samborowicami. Dwóch zginęło. Kierowca samochodu był trzeźwy. Pobrano mu krew, która zostanie zbadana pod kątem obecności narkotyków. Kościół katolicki obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywane Bożym Ciałem. Ulicami przejdą procesje. Uroczystość Bożego Ciała to święto ruchome. Zawsze jednak przypada 60 dni po Wielkanocy, mówi ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz warszawskiej Bazyliki Archikatedralnej. Bardzo lubię to święto, dlatego że to święto w sposób taki szczególny, radosny ukazuje nam obecność Pana Boga pośród swojego ludu. Obchodom towarzyszy procesja. To wędrówka z modlitwą i śpiewami do czterech ołtarzy symbolizujących cztery strony świata. Wszyscy wierzący wychodzą na zewnątrz, demonstrują swoją wiarę. Wierzę w Boga, to się bardzo przydaje. Uroczystość Bożego Ciała zaczęto obchodzić w XIII wieku. W Polsce mniej więcej 100 lat później. Zwyczaj procesji przyjął się od końca XV wieku. Grzegorz Maciek, Polskie Radio. Policjanci apelują o większą czujność. Na głównych drogach w kraju większy ruch przy okazji długiego weekendu. W miastach należy zwrócić uwagę na zmiany organizacji ruchu podczas procesji Bożego Ciała. Wzmożony ruch na drogach, tego podczas długiego weekendu kierowcy mogą być pewni, dlatego więcej jest też na dużych trasach patroli policji, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Ze statystyk wynika, że najwięcej wypadków zdarza się właśnie w taką piękną pogodę i na prostych odcinkach drogi. Policjant przypomina, że także w Boże Ciało w centrach miast i mniejszych miejscowościach będą odbywały się tradycyjne procesje. Mogą być wyznaczone objazdy, wstrzymanie lub ręczne sterowanie ruchem. Będziemy starać się pomóc oczywiście, także stosujemy się jako kierowcy do poleceń policjantów, którzy będą też ręcznie regulować ruchem. Czy w dalekiej trasie, czy podczas krótkiej przejażdżki warto jednak stosować dwie zasady. Rozsądek i wzajemny szacunek kierowców, czyli wszyscy gdzieś wyjeżdżamy, wszyscy musimy dojechać. Do końca długiego weekendu na drogach w patrolach uczestniczy nawet 5 tysięcy policjantów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Europejska stal i aluminium zostaną najprawdopodobniej obłożone amerykańskimi cłami zaporowymi. Tak twierdzi dziennik Wall Street Journal, powołując się na źródła w administracji prezydenta Donalda Trumpa. Według gazety decyzja w tej sprawie może zostać ogłoszona jeszcze dzisiaj. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Pod koniec marca Donald Trump ogłosił cła importowe w wysokości 25% na stali, 10% na aluminium. W przypadku Unii Europejskiej prezydent USA zawiesił jednak ich zastosowanie, licząc na ustępstwa Brukseli w negocjacjach handlowych. Rozmowy nie przyniosły jednak rezultatu zadowalającego Amerykanów i postanowili oni nie przedłużać obowiązującego do końca maja zawieszenia ceł importowych dla Unii Europejskiej. Bruksela grozi krokami odwetowymi w postaci ceł importowych na amerykańskie motocykle, dżinsy i whisky. Wartość europejskich ceł nałożonych na produkty z USA ma wynieść 3 300 000 000 dolarów. Według Wall Street Journal, jeśli w ostatniej chwili Waszyngton i Bruksela osiągną porozumienie, to Biały Dom wstrzyma nałożenie ceł. Scenariusz taki gazeta ocenia jednak jako mało prawdopodobny. Stany Zjednoczone importują z Europy 5 milionów ton stali rocznie. Amerykańskie cła zaporowe najbardziej uderzą w Niemcy, które eksportują do USA stal o wartości 1 800 000 000 dolarów. Skutki ceł odczują także Włochy, Wielka Brytania, Francja i Holandia. Eksport polskiej stali do USA jest niewielki i wynosi zaledwie 10 milionów dolarów rocznie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dar młodzieży wypłynie dziś z Kopenhagi do norweskiego Stavanger. W stolicy Danii po raz pierwszy zmieni się załoga. O świcie z Gdyni dotarło 51 młodych marynarzy. To oni będą na pokładzie przez kolejne 10 dni. Jak mówi ksiądz Jerzy Limanówka z Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti, współorganizującej rejs, młodzi marynarze są gotowi do akcji. To myślę, że to dla każdego jest taka wspaniała przygoda. No właśnie tym bardziej, jak to im bardziej nieznane, to tym bardziej też i pociąga. Nie możemy doczekać się przygody, mówi Katarzyna Ozorowska z Warszawy, uczestniczka rejsu niepodległości. Oj, gotuję się, buzuję, po prostu rozpiera mnie energia. Jestem bardzo rozemocjonowana. Oczywiście, że nie ma strachu. Jesteśmy młodzi, odważni i

Pomyślałam od 6.30 rano, na nowo układając muzykę do dzisiejszej audycji, że taki piękny dzień i jeszcze do tego dla wielu dzień wolny, aż prosi się o piękną muzykę. I mam nadzieję, że już ten pierwszy wybór nie zawiódł. We Haven't Turned Around to zespół Gomez. Za rok ta piosenka będzie obchodzić swoje 20 urodziny, to z płyty Liquid Skin, rok 1999. Dziś przyznaję do południa, do 12, będziemy czasem dość pamiętliwi. Będziemy przyglądać się datom, zaglądać w muzyczny kalendarz. Dziś kilka powtórek, kilka sytuacji, które wrócą po 10, po 11, sytuacji oczywiście muzycznych. Dziś nieco inne wydanie do południa i dziś muzyka w roli głównej. Już wspominałam na moim Facebooku, gdzie zapraszam i odsyłam, że mam nadzieję, że ktoś dzisiaj jest, ktoś dzisiaj słucha, bo byłoby szkoda, by tyle pięknej muzyki się zmarnowało. A spacerując dziś niespiesznie do radia, jedyne osoby, jakie spotkałam na ulicy, to osoby, które dziś bez dwóch zdań rozpoczęły wczoraj. Zatem proszę dać znać, że ktoś z nami jest, że ktoś słucha. anna.gacek@polskieradio.pl. A my dziś między innymi do 12 słuchamy przedpremierowo nowej płyty Fady John Misty. Sun is rising, black is turning blue. Look out, buddy, no one's calling. Jesus, man, what did you do? Psychic tearings in the we'll Hangout at the Gallows. Tak rozpoczyna się God's Favorite Customer. Nowa płyta Father John Misty ukazuje się w piątek, a w najbliższy wtorek Father John Misty na koncercie w warszawskim Palladium. Tak jak obiecałam wczoraj w magazynku, dziś będą do zdobycia zaproszenia na ten koncert. W każdej godzinie muzyka z jego nowej płyty i myślę, że po 11 rozdamy właśnie te zaproszenia, a państwo, no nie wiem, czy postąpili rozsądnie, ponieważ zasypała mnie taka fala korespondencji, że teraz pewnie co czwartek o 9 będę kokietować, czy ktokolwiek jest, ktokolwiek słucha, bo tak miło się tego wszystkiego czyta, a czytam naprawdę. Pani Emilia napisała: gorąca prośba o The Doors, jeśli jest coś bardziej rozgrzanego od wszelkich powierzchni na powietrzu dziś, to tylko organy Manzarka. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the angel's side? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moved, my brain screamed out this song. Sidewalk crouches at her feet, like a dog that begs for something sweet. Do you hope to make her see you fool? Do you hope to pluck this dusky jewel? Hello! Hello! The Doors na specjalne życzenie. Cały czas podglądam płynącą korespondencję. Pani Małgorzata pisze: siedzę sobie przed domem, popijam czarną kawę bez cukru, patrzę i podziwiam, jak ktoś pięknie posadził kwiatki. Byłam to oczywiście ja. Świat jest piękny, dopóki mnie nie wkurzy. Pani Małgosiu, obiecujemy, do 12 będzie piękny. Chodź ze mną, zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom ku słońcu. Gdzieś nad przepaść ze mną, po szczęście, po szaleństwo, w ciemno. Chociaż na chwilę pomóż mi iść tą drogą cierni ku krawędzi, do obiecanej ziemi. Idź, idź i nawet pod wiatr podnieś pierwszy raz w życiu rękę i chodź ze mną gdzieś. Sam nie wiem dokąd jeszcze. rzucić wszystko. Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Tak donośnie, bezczelnie raz odrzucić kanon. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. Jeśli zapragniesz uciec, zawołaj mnie, a będę ruszymy, choć sam nie wiem dokąd jeszcze. Ralf Kamiński, Chodź ze mną, to z płyty Albo Inaczej 2. Wczoraj po raz pierwszy zagrałam Państwu tę piosenkę w magazynku i słysząc ją w radiowych słuchawkach pomyślałam, oj tak, będą kolejne odtworzenia. Płyną listy, za wszystkie bardzo dziękuję. anna.gacek@polskieradio.pl. Pani Katarzyna pisze, właśnie wróciłam z plaży, woda jest cudna o tej porze dnia, teraz będzie pyszne, powolne śniadanie i muzyka, którą pani serwuje. A pani Anna pisze z Dublina, co istotne. U nas dziś normalny dzień pracujący, ale za to najbliższy poniedziałek mamy wolny. A od poniedziałku już tylko 2 dni do środy, a w środę tak bardzo wyczekany koncert Nicka Cave'a. Aż trudno uwierzyć, że to prawie już. Pani Anno, proszę koniecznie dać później znać, jak było. Teraz zresztą też koncertowo, chociaż nie w znaczeniu muzycznym, ale to koncertowa była inspiracja do kolejnego wyboru, który zresztą powróci i po 10, i po 11, bo trzykrotnie dziś posłuchamy piosenek z płyty The Man Who zespołu Travis. Grupa Travis wyrusza na trasę koncertową, by powspominać rok 1999, który dzięki tej płycie, dzięki nim brzmiał między innymi tak. Set in stone, rivers turn to ocean, ocean's tide you home. Home is where the heart is, but your heart had to roam. Drifting over bridges, never to return. Watching bridges burn. Turn to butter, butter flying low. Low is where your heart is, and your heart has to grow. Drifting under bridges, never with the flow. Drifting for a long, long somewhere safe to go. Pushes turn to shovels, shoveling the snow. Frozen, you have chosen the path you wish to go. Drifting now forever and forevermore. Till you reach your shore, your driftwood floating underwater. Breaking into pieces, pieces, pieces. Just driftwood, hollow and with no use. What a fall to find you. Autopromocja. Enter Enea Music Festival. W tym roku na żywo między innymi Psalmy Dawidowe i Symphosphere, a do tego obsypany nagrodami Maciej Obara Quartet, First Strings on Mars i inni wykonawcy zaproszeni przez dyrektora artystycznego Leszka Możdżera. To wszystko nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Zapraszam na specjalne festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie, dziś od 22 do północy. Mariusz Owczarek. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. Autopromocja. Już 9:33. Pani Iza pisze: Pani Aniu, meldujemy się z Madeły. Drugi dzień urlopu przed nami. Jest pięknie, tylko dlaczego tak zimno? U nas maksymalnie 21 stopni. Tęsknimy za polskimi upałami. Oj, jest dzisiaj za czym tęsknić. wcześniej Travis z płyty The Man Who. Zespół wyruszy w trasę koncertową, by przypomnieć materiał z zapomnianej i niezapomnianej jednocześnie płyty, jednej z tych, które sprawiły, że końcówka wieku brzmiała nowoakustycznie tymi delikatnymi, subtelnymi gitarami i pięknymi, bardzo zgrabnymi, przebojowymi melodiami, ale także zespół Block Party. Zwróciłam na to uwagę w jednym z odległych miast, widząc wytapetowane plakatami mury zapraszającymi na trasę koncertową, na której Block Party zagrają muzykę ze swojej debiutanckiej płyty. Płyty Silent Alarm, to z kolei był rok 2005 i to jedna z melodii z tej płyty So Here We Are. Z ogromną przyjemnością podglądam dziś korespondencję od Państwa, anna.gacek@polskieradio.pl, chociaż teraz podglądam to, co dzieje się na moim Facebooku. Pięknie przyprawione muzyką śniadanie z córką, pachnące szpinakiem, kawą i ojcowską radością ze wspólnego przebywania. Czegóż chcieć więcej? A nad tym zdjęcie od słuchaczki. Oczywiście, że słuchamy ja, kot i jamnik. I wszystko jest w pięknej harmonii. A jeśli chodzi o koncerty, to tym razem o tym, co przed nami tu. I to już bardzo niedługo. Florence and the Machine. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Hunger, Florence and the Machine z płyty High as Hope, która ukaże się pod koniec czerwca. Florence po całym świecie jeździ z tą właśnie piosenką, wykonuje ją w najróżniejszych programach telewizyjnych. Zwróciliśmy na to ostatnią uwagę w prywatnej rozmowie, że dzisiaj tak promuje się nową muzykę i swoje płyty właśnie występami w telewizji. Takie czasy, ale przy okazji, oglądając Florence w programie Julesa Hollanda, była gościem ostatniego odcinka, przypomniało mi się, kiedy była w tym samym programie ze swoją poprzednią płytą i również wykonywała pierwszy singiel zwiastujący wówczas nowy album i wtedy świeżo po złamaniu stopy i dało się to odczuć w każdej sekundzie wykonania piosenki What Kind of Man, kiedy siedziała, jak ją wszystko rwie do tego, by tańczyć, by wyzwolić to wszystko, co w niej siedzi i jest, ale nie było to niestety możliwe i widać to we wszystkich wykonaniach tej piosenki Hunger, jak wreszcie jest wolna, szczęśliwa i swobodna, a rzeczywiście ustać nie może nawet kilku sekund, więc wszystko jest dobrze w obozie Florence and the Machine. To słychać także w pierwszych wywiadach, jakich udziela, promując swoją nową płytę. Highest Hope ukazuje się pod koniec czerwca, a wcześniej ukaże się Useless Magic, zbiór jej wierszy, przemyśleń skompilowanych zresztą bardzo pięknie i mam nadzieję już wkrótce tę książkę otrzymać i być może nawet trochę tej Useless Magic tutaj gdzieś na antenie przemycę. Around, there was nothing else left holding us down, but it's just gravitation. Unstoppable, Lien La Havas, to muzyka z jednej z moich ulubionych płyt na naprawdę upalne lato w mieście z albumu Blood, wydanego w 2015 roku, do którego zresztą jeszcze przed 10 wrócimy, ale teraz za 10:10 czas na spotkanie z Katarzyną Stopalczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Kto to jest dziecko? Mały człowiek. Ty jesteś mały człowiek? Tak, Fajowski. Uważam, że dzieci są głupie. My są na mnie niedobre. Ale Zińska to mnie dzisiaj uszczypała. Tak, ja jej wybaczyłam. Po cichu, bo był angielski. A czego dziecku na pewno nie wolno robić? Nie mogą się alkoholić. Na przykład w piwach. Dotykać prądu. Jak się podłączy tylko do laptopa, to wtedy można. A do czego człowiekowi jest dzieciństwo potrzebne? Żeby się mogło dzieci przytulać do mamuni albo tytusia. Dzieci są do kochania. Światowi trzeba bardzo, bardzo kochania. A mój brat jest niegrzeczny, bo mówi pierdak na mnie, że je zapierdziłam. Tak specjalnie on mówi, żeby musiałam skarżyć do mamy i tata mu zwrócił uwagę. A w jaki sposób? Wlał mu w siedzonko. A łatwo jest być dzieckiem? Niełatwo. A dlaczego? Bo się wtedy ma różowe butki. Ale pomyłka. Siedziłam i padał deszcz i one są z takimi wielkimi dziurami. I wtedy mogą mi przemarznąć nóżki albo przemoknąć. A kiedy człowiek przestaje być dzieckiem? Jak mu wyrosną wąsy. Zapomniałaś? No, wiesz, kiedy ja byłam dzieckiem? O Jezu, jak dawno. Aż tak dawno? No. A czy fajnie jest być dzieckiem? Sam nie wiem. Nie wiesz, czy fajnie jest być dzieckiem? Nie wiem. Jeszcze nie byłam dorosłym. Hideaway. 'Cause I've been lost to the unknown. Hope to be Midnight, Leanne LaHavas z płyty Blood. A teraz zapowiedź nowego albumu Lily Allen, płyty No Shame, czyli bezwstydna. No i jak zawsze, na swoich płytach rozprawia się z całym swoim życiem i wszystkim, co nabroiła, ale także i z macierzyństwem. You say you're going, but you don't say how long for. You say it's work, but I'm not sure. You say you love me, then you walk right out the door. I'm left here wanting. There's lots of things I could be getting on with. I'm never sure of things to do. This afternoon I made a papier-mâché fish, Mom. I made it just for you. Please don't go. Stay here with me. It's not my fault. I'm only three. I'm only three. I'm only three. I'm only three. I'm only three. I'm only three. My social calendar is busier than yours. I've been to play.